Tare. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 8 grudnia, minęła godzina 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Nie milkną echa wczorajszego noblowskiego wykładu Olgi Tokarczuk. Odczytem zachwycone są m.in. szwedzkie media. Służby apelują o sprawdzenie stanu urządzeń grzewczych i przewodów kominowych. Na Śląsku kolejna osoba zatruła się tlenkiem węgla. W województwie lubelskim kolejni żołnierze zasilą szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej. Nie milkną echa wczorajszych wykładów literackich noblistów. W sali Giełdy Akademii Szwedzkiej w Sztokholmie przemawiali Olga Tokarczuk, laureatka Nobla za ubiegły rok, i Peter Handke, tegoroczny laureat. Jak pisze dziś jedna ze szwedzkich gazet Svenska Dagbladet, swoim wystąpieniem Olga Tokarczuk wyszła z cienia kontrowersyjnego Petera Handkego. Gazeta podkreśla, że wykład pisarki był świetnie sformułowany i prowokował do myślenia. Jak dodaje, odczyt Olgi Tokarczuk był nie tylko dwukrotnie dłuższy niż Handkego, ale także bardziej interesujący. Pisarce udało się wyjaśnić, dlaczego literatura jest ważna w czasach cyfrowej kakofonii, stwierdziła gazeta. Inny szwedzki dziennik przedrukował dziś noblowski wykład Olgi Tokarczuk w tłumaczeniu Jana Henryka Swana, autora większości przekładów powieści noblistki na język szwedzki. Natomiast wykład Petera Handkego umieszczono jedynie na stronie internetowej gazety. Przypomnijmy, Olga Tokarczuk mówiła wczoraj m.in. o tym, że straciliśmy umiejętność postrzegania świata jako żywej całości, co może przezwyciężyć literatura, jeśli zdobędzie się na współodczuwanie, czułość wobec opisywanej rzeczywistości. Autorka biegunów i ksiąg jakubowych podkreślała, że zastanawia się nad tym, czy możliwe jest znalezienie podwalin pod opowieść uniwersalną, całościową, zakorzenioną w naturze, pełną kontekstów i jednocześnie zrozumiałą. Marzą mi się wysokie punkty widzenia i szerokie perspektywy, w których kontekst wykracza daleko poza to, czego moglibyśmy się spodziewać. Marzy mi się język, który potrafi wyrazić najbardziej niejasną intuicję. Marzy mi się metafora, która przekracza kulturowe różnice. I w końcu marzy mi się gatunek, który stanie się pojemny i transgresyjny, a jednocześnie ukochają go czytelnicy. Wręczenie literackich Nobli nastąpi we wtorek. Z uwagi na Petera Handkego tego dnia w Sztokholmie spodziewane są protesty. Austriak budzi kontrowersje w związku ze swoimi proserbskimi wypowiedziami na temat wojny w byłej Jugosławii. W piątek ta kwestia zdominowała wspólną konferencję prasową noblistów. 60-letni mieszkaniec Katowic śmiertelnie zatruł się tlenkiem węgla. Przyczyną mogła być niesprawna instalacja ogrzewacza wody. To kolejna w tym sezonie grzewczym ofiara czadu w województwie śląskim. Strażacy apelują o sprawdzenie stanu urządzeń grzewczych i przewodów kominowych. Przytaczają przy tym niepokojące dane. Od początku tegorocznego sezonu grzewczego w regionie odnotowali ponad 400 zdarzeń spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem urządzeń i instalacji grzewczych. W sumie poszkodowanych zostało 120 osób. 3 osoby zginęły. Straż radzi też m.in., by nie zasłaniać czy przykrywać urządzeń grzewczych oraz zaklejać kratek wentylacyjnych. Wskazane jest tak, żeby często wietrzyć kuchnie i łazienki wyposażone w termy gazowe. Kolejni żołnierze zasilą szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej. Za niecałe 3 kwadranse w Hrubieszowie w uroczystość złożenia przysięgi wojskowej żołnierzy 2. Lubelskiej Brygady połączona z promocją na stopień podoficerski. Przysięgę złoży ponad 80 żołnierzy, którzy kończą 16-dniowe szkolenie podstawowe na terenie jednostki w Chełmie. W uroczystości weźmie udział minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. A w Mikołajkach tymczasem właśnie startuje 7. półmaraton Mikołajkowa Dyszka. W biegu weźmie udział ponad 600 osób. Zawody są podzielone na kilka grup wiekowych. Zorganizowano także zmagania dla maluchów na 100 metrów. Jeden z organizatorów półmaratonu, Wojciech Brodowski, mówi, że w tym roku jest także sporo gości z zagranicy. Dodatkowo mamy tutaj z Pomorza i Warszawa przyjeżdża i dużo zawodników mamy w tym roku z zagranicy. Są tutaj przedstawiciele Litwy, z Wilna, z Alitusa. Mamy również reprezentantów Rosji, Kaliningrad. Kilkadziesiąt osób jest za granicą. Zakończenie biegu i ogłoszenie zwycięzców jest zaplanowane przed godziną 15. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś maksymalnie 9 stopni, na tyle mogą liczyć mieszkańcy Wrocławia. Przez całą niedzielę sporo chmur z większymi przejaśnieniami, miejscami głównie na północy i zachodzie kraju opady deszczu, w rejonach podgórskich także deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Wiatr umiarkowany nad morzem i w górach dość silny. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

To oczywiście cover piosenki A Horse With No Name, cover w wykonaniu Michel Brand z towarzyszeniem Patricka Carneya, związany bardzo mocno z serialem, o którym za chwilę będziemy rozmawiać, bo znalazł się na ścieżce dźwiękowej serialu BoJack Horseman. Właściwie są dwa powody tego spotkania, bo jesteśmy pomiędzy dwiema częściami finałowego 6. sezonu tego serialu. W październiku była premiera pierwszego zestawu odcinków, pod koniec stycznia dostaniemy ostateczny, już ten ostatni zestaw odcinków sezonu 6. serialu BoJack Horseman, a z drugiej strony ostatnio znalazłam w mediach społecznościowych bardzo ciekawe zdjęcie i bardzo ciekawą informację trochę wokół tego serialu, a więcej o tym powie mój gość, Kaja Szafrańska. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakby nie patrzeć, oczywiście kanał serialowy, który państwo doskonale znają. Czy mam już rozpocząć tą Tak, no bo to właściwie od ciebie się zaczęło i od twojej obserwatorki, że tak powiem. To się właściwie zaczęło od tego, że pewna licealistka odwołała się w rozprawce na języku polskim do dwóch animacji dla dorosłych, seriali animowanych. Jeden z nich to BoJack Horseman, a drugi to Rick and Morty. I została poinstruowana przez swoją polonistkę, że Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że odwoływanie się do filmów animowanych, tak to zostało ujęte, jest trochę infantylne, szczególnie dla osoby, która ma przystąpić do egzaminu dojrzałości. No i tutaj, cóż, troszkę się we mnie zagotowało. No i to jest ten drugi powód, dla którego się spotykamy, bo nie wiem właściwie, jakimi słowami to powiedzieć, ale państwo, myślę, słuchacze ABC Popkultury doskonale wiedzą, a także widzowie, jakby nie patrzeć, że istnieją animacje dla dorosłych, tak? I one bardzo często niosą ze sobą ładunek komedii, ale i tragizmu, porównywalny z największymi dziełami, w których występują aktorzy, których widać na ekranie, bo tutaj oczywiście mamy fantastyczne role, ale głosowe. No, więc postanowiłam dzisiaj zaprosić Kaję i opowiedzieć państwu o serialu BoJack Horseman, bo to jest przez niektórych uważany serial za jeden z najlepszych seriali w ogóle ostatnich lat, a jeśli chodzi o animację, to od czasów The Simpsons nic takiego się nie wydarzyło, jak BoJack Horseman. BoJack Horseman, myślę, że to już jest wyższy poziom ewolucji jednak, nawet od Simpsonów. No bo... tak, właściwie bardziej o to mi chodzi, że oczywiście Simpsonowie byli pewną rewolucją te 20 parę lat temu. Natomiast BoJack Horseman, nie porównując absolutnie, bo to jest zupełnie inny też rodzaj humoru, ale jest to też rodzaj rewolucji, jeśli chodzi o tego typu produkcję. Ja w sumie bym nawet troszkę porównała ze względu na to, że Matt Groening w ogóle stworzył tą współczesną animację dla dorosłych i na wiele, wiele lat wyznaczył kierunek rozwoju tego gatunku, a właściwie nie tyle rozwoju, ile właśnie takiej lekkiej stagnacji, dlatego że animacja dla dorosłych posługuje się kilkoma takimi charakterystycznymi zasadami, tworzy swoje własne światy, zazwyczaj to są jakieś rodziny w centrum, bo czy mówimy o tym, co stworzył właśnie Groening, o Simpsonach, czy mówimy o... Głowie rodziny na przykład. Na przykład Sepha MacFarlane'a, który też stworzył wiele bliźniaczych właściwie seriali animowanych. No to jest zwykle satyra na amerykańskie życie. To jest zwykle satyra na amerykańskie życie, ale też składająca się z dużej ilości odcinków w sezonie. To są standalone, bohaterowie nie ewoluują, tylko raczej są nośnikami bardzo konkretnych cech charakterologicznych. Natomiast to, co wydarzyło się wraz z nastaniem epoki BoJacka, to jest przejście animacji dla dorosłych z takiej... Użyję słowa powszechnego, ale jednak jeszcze takiego chyba bardzo slangowego. Heheszkowy charakter mają te animacje. Ja dopowiem, że Kaja w tym czasie, kiedy mówiła heheszkowe, także palcami pokazywała tak, cudzysłów. Tak, dokładnie. Proszę mi wybaczyć, że się posługuję takim młodzieżowym slangiem. Więc z jednej strony mamy ten heheszkowy charakter na przykład Simpsonów czy głowy rodziny. Z drugiej strony mamy właśnie ewolucję w stronę czegoś poważniejszego. Pierwszy sezon BoJack Horseman na początku mógł się wydawać jednym z kolejnych właśnie takich seriali animowanych, które należą do tego kanonu, ale nagle się okazało, że gdzieś tam w tym wszystkim pojawiają się coraz poważniejsze problemy, że te pretekstowe wydawałoby się postaci są głębsze. Główny bohater był stworzony na obraz i podobieństwo klasycznego antybohatera literackiego. Porównuje się go do Tonego Soprano, jeśli chodzi o ten rodzaj właśnie bycia antybohaterem, czy do Dona Drapera z Mad Menów. Tak. Mnie bardziej Don Draper tam gdzieś pobrzmiewa, ponieważ mamy do czynienia z przebrzmiałym aktorem, z sitcomu w latach 90. popularnego, odcinającego kupony od sławy, a jednocześnie pogrążonego w różnych uzależnieniach, w depresji i w nihilizmie. I tutaj zaczynamy wchodzić właśnie na ten grząski grunt różnych odniesień filozoficznych. No właśnie, bo BoJack Horseman to jest akurat taki serial, o którym można by napisać nie jedną i nie dwie rozprawy filozoficzne. Tyle tam jest odniesień. Co więcej, nawet nie można by było napisać, ale one powstają. Ja w pierwszym odruchu nawet sobie wstukałam po prostu hasło BoJack Horseman Philosophy i znalazłam mnóstwo prac, dosłownie linki do PDF-ów, studenci czy absolwenci piszący po prostu bardzo rozległe rozprawki na temat postmodernizmu, dlatego że BoJack Horseman jest dziełem absolutnie należącym do nurtu postmodernistycznego, dlatego że no można, ja przebrnęłam przez kilka z nich, w związku z czym mogłabym się troszkę bardziej tutaj na ten temat rozwodzić, ale to jest rzeczywiście tak złożony twór popkulturowy, że trudno jest go rozważać tylko właśnie w kategoriach zwykłej animacji dla dorosłych. Choć pozory jak zwykle mogą mylić, dlatego że, no powiedzmy trochę o tym, jak to wygląda. To jest Los Angeles, bo BoJack Horseman, tak jak powiedziałaś, jest przebrzmiałym gwiazdorem sitcomu i jest też koniem. No właśnie, tego nie powiedziałam, a mamy taki niezwykły świat, który składa się ze zwierząt i ludzi. Tutaj ten element komiczny, właściwie ten realizm magiczny, który tam funkcjonuje, bardzo pięknie pozwala w plastyczny sposób opisywać pewne zjawiska, współczesne zjawiska, trochę też śmiać się z tego takiego celebrytyzmu, z tego konsumpcjonizmu, który obowiązuje, funkcjonuje w okolicach LA, ale nie tylko, dlatego że twórcy bardzo ostro zabierają się za wszelkiego rodzaju trendy, za wszelkiego rodzaju nowinki kulturowe odnoszą albo społeczne. Odnoszą się sami do siebie, cytują różne dzieła popkultury. Zdecydowanie. Kiedyś czytałam fantastyczny artykuł o wszystkich dziełach artystycznych. Chodzi o rzeźby albo obrazy, które zostały sparafrazowane, bo tutaj mamy cały czas właśnie posługiwanie się parafrazą, komentarzem. Cały czas ten serial po pierwsze odnosi się do zjawisk aktualnych, ale z drugiej strony też odnosi się w takim bardziej całościowym sensie, odnosi się do takich fundamentalnych kwestii egzystencjalnych wręcz. BoJack Horseman nieustająco szuka sensu życia, a właściwie wszyscy dookoła niego szukają być może, a on się opiera. Ale też znalazłam takie określenie gatunkowe jakby, w przeciwieństwo z sitcomu, czyli sadcom. Bo rzeczywiście ta mieszanka z jednej strony komizmu, który tam jest coraz bardziej wyrafinowany, to też trzeba powiedzieć, a z drugiej strony jednak powaga, która różnych sytuacji, które się tam dzieją, a też musimy powiedzieć, że BoJack Horseman, no to nie jest aniołek i to, że z jednej strony pogrąża się w nałogu alkoholowym, z drugiej strony robi takie rzeczy, że czasami, no właśnie tak jak i Dona Drapera, trudno nam jest z tą sympatią, którą do niego czujemy, a czasami ją przestajemy czuć po prostu. Tak, i zdaje się, że dokładnie taki był zamysł twórców, żeby jednak ta postać nie tylko była niejednoznaczna, dlatego że tych bad boyów w pewnym sensie nauczyliśmy się kochać w popkulturze, co nie jest chyba trendem szczególnie dobrym, dlatego że jesteśmy w stanie dużo więcej wybaczać samym takim, że o, on taki tylko jest. Do tego zresztą odnieśli się sami twórcy. Znowu mamy metapoziom w chyba piątym sezonie, gdzie w ogóle mamy posłużenie się takim zabiegiem przeniesienia pewnych cech bohatera na bohatera, którego on gra. W związku z czym oni w pewnym sensie zestawiają dwie postawy. Postawę bohatera, czyli BoJacka, i postawę bohatera, którego on gra, który jest jeszcze gorszy niż BoJack. I oczywiście jest taką postacią zupełnie niezłożoną, dlatego że to jest kolejny jakiś taki bohater serialowy. I oni się tam do tego odnieśli właśnie, puścili do nas oko, sugerując nam, że im wcale nie zależy na tym, żebyśmy BoJacka lubili, tylko żeby bardziej pokazać różne postawy, różne typy charakterologiczne. Zresztą, to jest taka animacja, która nie ma właściwie głównego bohatera. Mimo tego, że teoretycznie wszystko kręci się wokół tego BoJacka, on jest zresztą tytułową postacią, ale z czasem serial rozwija punkty widzenia różnych bohaterów i bohaterek. Tam szczególnie bohaterki zaczęły być rozwijane w miarę jak fabuła się rozwijała. Piąty sezon w całości poświęcony jest wątkom feministycznym. Jest sporo nawiązań do na przykład tego, jak Hollywood zareagowało na cały ruch Me Too, na dwulicowość, na niejednoznaczność różnych postaw, różnych zachowań, więc to jest taki serial, który właściwie pisząc niejedną rozprawkę można by było przywoływać do znudzenia. Pojawił się też taki, z tego co pamiętam, moment, kiedy jeden z obserwatorów, twórcy Rafaela, Bob Waksberga, zwrócił mu na to uwagę, że bohaterka, jedna z głównych bohaterek, czyli Diane Nguyen, która jest Amerykanką wietnamskiego pochodzenia, głosowo grają Alison Brie, bo też no, to też myślę warto za każdym razem powtarzać, że jeżeli mamy do czynienia z animacją, czy to będzie animacja komputerowa, czy tradycyjna, to jednak są aktorzy za tymi postaciami, którzy tworzą kreacje przy użyciu jednego tylko środka, który mają, czyli głosu, i też warto na nich zwracać uwagę. No ale tutaj właśnie no, Alison Brie nie jest Amerykanką azjatyckiego pochodzenia i do tego też się odniesiono w jednym z odcinków w ogóle, więc to też jest dosyć ciekawe, w jaki sposób tutaj twórcy reagują na to, co się dookoła serialu dzieje. Zdecydowanie tam jest bardzo dużo smaczków. Mówi się o tym, że oni są najbardziej uważnymi słuchaczami, dlatego że gdzieś się zawsze nawiązania pojawiają się w tle. Nawet jeżeli nie bezpośrednio, to pojawiają się w formie jakichś bardzo pomysłowych, inteligentnie przemyślanych nawiązań. Twórcy fantastycznie radzą sobie z opowiadaniem w bardzo interesujący sposób, bardzo trudnych historii, ale jednocześnie też z wykorzystywaniem tej wolności, jaką daje im animacja, do wzmacniania niektórych przekazów. I po prostu bawią się formą. To nie jest serial, który ma dwa odcinki takie same. To, co właśnie charakteryzuje te animacje Matta Groeninga na przykład, to jednak, a przynajmniej do tej pory charakteryzowało, dlatego że on w tej chwili robi Disenchantment, Rozczarowani, tak brzmi tytuł polski, i tam już jest na przykład ciągłość fabularna. To jest też zmiana, czyli on już też patrzy na tych, którzy zrobili to lepiej niż on. Ale to, co właśnie wyróżnia te stare animacje, to powtarzalność. To powtarzalność schematu fabularnego. Tutaj jest cały czas szaleństwo i tutaj od razu wejdę do kolejnej fantastycznej animacji, która została stworzona przez tych samych twórców, czyli przez Rafaela Bob Waksberga oraz przez Kate Purdy. To jest taki dream team kreatywny stojący za Bojackiem. Ta animacja nazywa się Undone i mieliśmy okazję zobaczyć pierwszy sezon. To jest jeszcze większy eksperyment formalny. Tym razem to nie jest taka zwykła animacja, to jest rotoskopia, to jest taka dawno zarzucona już technika animacji, która w skrócie polega na tym, że po prostu bierze się materiał wideo i klatka po klatce rysuje się na tych klatkach po prostu animacje. I oni tą rotoskopię jeszcze bardziej wykorzystują do tworzenia tego realizmu magicznego, ze względu na to, że historia, którą opowiadają, właściwie opiera się całkowicie istniejącym zasadom fizyki. Myślę, że już nie trzeba po raz kolejny podkreślać, że warto zwracać uwagę na animacje, czy to w formie filmów pełnometrażowych, czy to w formie filmów krótkich, czy to w formie seriali, bo tam są zadawane różne ważne pytania, a nawet czasami możemy wywnioskować z nich odpowiedzi na te pytania, a jednocześnie ta forma moim zdaniem jest bardzo atrakcyjna, czy to jest animacja poklatkowa, czy to będzie animacja tradycyjna, czy to będzie właśnie rotoskopia. Ale to może wspomnijmy jeszcze parę tytułów, bo parę już padło, ale no, Rick and Morty to jest Tak, nie coś, na co absolutnie... Państwo na pewno zwrócili uwagę, ale trochę bardziej rozrywkowa, ale też sporo tam obserwacji o współczesnej rodzinie i problemach współczesnego człowieka jest. Zdecydowanie, chociaż jest to formuła, która trafia przede wszystkim do młodszej widowni. Natomiast Bojack jest, powiedziałabym, lekko depresyjny i przygnębiający miejscami, bo tutaj też problemy współczesnej rodziny są roztrząsane. Tak. Ja gdzieś cały czas wciąż o tym Bojacku mówię, ale zastanawiam się, jakież to jeszcze inne seriale animowane bym, dla dorosłych oczywiście, bym poleciła, bo oprócz Bojacka, oprócz Undone, oprócz Rick and Morty w tym momencie nie widzę aż tak wielu przełomowych dzieł. Oczywiście możemy porozmawiać o Disenchantment, czyli właśnie o Rozczarowanych od Matta Groeninga, który próbuje się wstrzelić w ten nowy nurt animacji dla dorosłych, ale myślę, że na początek wystarczy. Sądzę, że w najbliższym czasie pojawią się kolejne twory tego typu, dlatego że to jest jednak nowy gatunek, dlatego też, no cóż, musimy wybaczyć pani od polskiego, że jeszcze być może nie odnotowała pojawienia się w kulturze takiego zjawiska jak BoJack Horseman. A propos jeszcze BoJacka Horsemana, ja też do niego cały czas wracam, to pamiętam taki komentarz kiedyś, że ponieważ tam Aaron Paul, który grał jedną z głównych ról w serialu wszechczasów, być może nawet dla niektórych, czyli Breaking Bad, gra głosowo Todda Chavez'a, współlokatora, że tak powiem, enigmatycznie BoJacka Horsemana. Ktoś powędrował po BoJacku do Breaking Bad i uznał, że Breaking Bad to jest serial bardziej optymistyczny niż BoJack Horseman. Więc to też coś o tym mówi, co nam twórcy BoJacka proponują jako historię. To prawda, chociaż akurat ten bohater, o którym wspominasz, jest najbardziej pretekstowy i najbardziej taki, bym powiedziała, najbliższy tym klasycznym animacjom dla dorosłych, które powstały, ale i tak w ostatnich sezonach nastąpiła ewolucja Todda, taka poważniejsza. Ja, jeśli mogę jeszcze na koniec coś bardzo powiedzieć, proszę. To jeżeli słuchają nas jacyś uczniowie, pamiętajcie, że w podstawie programowej jest napisane, że można się odwoływać do różnych dzieł kultury, do różnych tak zwanych tekstów kultury i seriale animowane takie jak BoJack Horseman czy Rick and Morty też do nich należą i tutaj podpowiedź, jeżeli chcecie odnieść się do takich zjawisk jak postmodernizm, realizm magiczny, o którym wspominałam, nihilizm, antybohater, to szukajcie tam, bo to są fantastyczne źródła wiedzy. Kaja Szafrańska, bardzo dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję. How can anybody have you? To Saint Vincent, ten utwór nosi tytuł Los Angeles i też może się kojarzyć także ze stanem ducha Bojacka Horsemana. Ale teraz zmieniamy temat. Taka pora w roku, że wypadałoby już właściwie zaczynać podsumowania, a tu jeszcze przed nami kilka mniejszych lub większych, ale bardzo interesujących premier. I to tydzień przedświąteczny będzie nimi mocno naładowany, bo oto finał Gwiezdnych Wojen wejdzie na ekrany 19 grudnia, Skywalker Odrodzenie, Wiedźmin na małych ekranach od 20 grudnia, 20 grudnia także w kinach. Bardzo ciekawe. I to choć z tych mniejszych, ale bardzo interesująca europejska produkcja Kot Dedala i kolejna propozycja od Edwarda Nortona jako reżysera, ale zobaczymy go też obok Bruce'a Willisa, Willema Dafoe i Gugu Mbatha-Raw głównej roli w tym filmie. Mówię o osieroconym Brooklynie. Jestem bardzo tych wszystkich premier ciekawa i ścieżek dźwiękowych oczywiście też jestem ciekawa. Niedawno poznaliśmy dwa utwory ze ścieżki dźwiękowej Wiedźmina, między innymi piosenkę Jaskra, ale też utwór napisany przez Sonię Białousową i Gione Ostinelli, które stworzyły tę ścieżkę dźwiękową. Ale teraz sięgniemy po ścieżkę dźwiękową filmu Osierocony Brooklyn, bo ona może przyciągnąć państwa nazwiskiem Wyntona Marsalisa chociażby, może też przyciągnąć nazwiskiem Daniela Pembertona, ale może też przyciągnąć nazwiskami nazwiskiem Toma Yorka i Flea. Koledzy z Atoms for Peace, Tom York i Flea, Daily Battles, czyli codzienne bitwy ze ścieżki dźwiękowej filmu Osierocony Brooklyn. Na tej ścieżce także ten sam utwór w wykonaniu kwintetu Wyntona Marsalisa. A my teraz wracamy nad Wisłę. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Gośćmi ABC Popkultury są Ewa Węcel i Jarosław Sokół. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że Państwo przyjęli moje zaproszenie. Ja może zacznę od tego, co było, bo prosimy Państwo bardzo. Współpisali serial Czas Honoru, który po raz pierwszy publiczność zobaczyła w 2008 roku we wrześniu. I to był jeden, ja chyba nie przesadzę, jeśli powiem, że to jeden z największych hitów polskiej telewizji. No, był to rzeczywiście hit, może nie jeśli chodzi o oglądalność, ale przede wszystkim jeśli chodzi o zmianę pewnego sposobu narracji, pewnego sposobu opowiadania o przeszłości. Wtedy było to nowe, wtedy było to świeże rzeczywiście, że opowiadamy po pierwsze, że o wojnie, bo pamiętam, że jak chodziliśmy z tym projektem, to nikogo nie interesowała wojna i wszyscy mówili, że wojna to już była, były polskie drogi, więc nie ma co znowu tego odgrzewać, tego kotleta. No ale prawda jest taka, że każde pokolenie opowiada te same historie jeszcze raz swoim własnym językiem. Także myślę, że za 15, za 20 lat następne pokolenie pewnie jeszcze raz opowie swój własny Czas Honoru. Ja myślę, że bardzo też dobrze, że trafiliśmy do młodego widza, bo ten serial rozbudził młodzież. Ten serial spowodował, że młodzież zaczęła się bardzo interesować, zaczęły powstawać fan kluby. Jeden taki fan klub powstał, prowadzony przez młodą dziewczynkę, która miała 12 lat, kiedy kończyliśmy. Miała już 18-19 rok wtedy. I też wzięła udział w naszym serialu. To był pomysł Jarka. Ci młodzi ludzie po prostu zaczęli dostrzegać zupełnie inne wartości w tym świecie, w którym żyją. To naprawdę pobudziło ich wyobraźnię. Zadawali sobie pytania o wartości, prawda? Czyli to, czego historia nas uczy, to po co wracamy do tej historii, to im się sprawdziło. Oni złapali się na ten pociąg, załapali się i takie całe pokolenie powstało bardzo młodych ludzi, którzy zainteresowani byli tym, żeby dostrzec, co w tym życiu jest istotne i co to jest honor, co to jest prawda. To chyba było największą wartością, bo tak jak Jarek powiedział, nieoglądalność. Taki serial, który jest w sumie zamknięty, prawda, bo to było 7 sezonów, poprowadził tych młodych ludzi i myślę, że był jakąś wartością w ich życiu. My się spotykamy dzisiaj w dniu, kiedy kontynuowana będzie po premierze 11 listopada historia opowiadana teraz przez Państwa, czyli serial Młody Piłsudski. No właśnie, jak o takim bohaterze pisać? Ja przede wszystkim chciałem powiedzieć, że to nie jest serial biograficzny. Tytuł Młody Piłsudski jest tytułem typowo marketingowym. Tak, a to zdradza Pan teraz tajemnicę. Nasz tytuł pierwotny brzmiał Spiskowcy i on lepiej znacznie oddaje charakter i zawartość. To jest opowieść o grupie ludzi, w której liderem jest Młody Piłsudski, ale nie jest jedynym bohaterem. Wokół niego są inni spiskowcy, którzy słowem i czynem spiskują przeciwko caratowi. Serial się bardzo rozkręca. To jest serial, który ma charakter sensacyjno-przygodowy, a nie tyle biograficzny. Podążamy tropem, owszem, prawdziwego życia Piłsudskiego w jego wczesnym okresie, ale tak jak powiadam, on jest jednym z bohaterów i jest taką wartością dodaną do tych bohaterów, ale można ten serial zrozumieć bez żadnej znajomości uprzedniej historii, biografii Piłsudskiego, czasów czy czegokolwiek. Nas zafrapowały czasy. Nas zafrapowały w tym pewna obyczajowość, język, ubiory, obyczaje i tak dalej, i tak dalej. I możliwość cofnięcia się w stosunku do tego, co robiliśmy wcześniej, 7 lat temu. Zafrapowała nas możliwość zrobienia filmu w innej epoce, filmu o charakterze takim przygodowo-sensacyjnym, czyli sposób narracji jest dosyć podobny niż jak w czasie honoru, to znaczy, że opowiadamy o emocjach, o przygodach, o wielkich namiętnościach, raczej niż o wielkiej polityce. Ja się uczepię w takim razie jednego słowa, tego co Państwa zafrapowało, potem przejdziemy do kolejnych, ale język, bo też już po pierwszym odcinku było widać, że to nie jest język współczesny. Jak Państwo Po pierwsze chciałabym zapytać oczywiście, jak państwo się dzielą obowiązkami pisząc wspólnie i jak ta dokumentacja wygląda, jak wygląda konstruowanie tej historii, bo też pisanie w duecie czy przygotowywanie tego typu produkcji w duecie od tej strony scenariuszowej na pewno ma jakieś swoje rytuały i jakiś podział obowiązków, ale język to jest mój konik, więc pytam też o to, w jaki sposób podchodzili państwo rzeczywiście tutaj do tego. No kiedy przygotowywaliśmy się, to sięgaliśmy do materiałów, które były dużo wcześniej napisane i bardzo nad tym czuwał Jarek. No, natomiast uznaliśmy, że to jest bardzo ważne, że przeniesienie się w tamte czasy. My troszkę się kłaniamy młodemu widzowi i chcielibyśmy go wciągnąć w tamten świat i myślę, że to się uda. Mam taką nadzieję. I to było bardzo ważne. Poznanie tego języka przez młodego widza jest bardzo ważne, żeby on się wciągnął, to mu też pozwoli wciągnąć się w ten inny świat, innego kostiumu, innych obyczajów. Ale jednak mechanizmy, które działają, te mechanizmy między ludźmi są takie same. Miłość, nienawiść, zdrada, to wszystko jest tak samo działa. Może innym słowem jest wyrażane, prawda? I o to nam chodziło, żeby to było zaznaczone, ale emocje zawsze są te same. A to, że dzisiaj ktoś powie spadaj, a wtedy ktoś powiedział nie mam przyjemności z panem rozmawiać, mogło znaczyć to samo. I teraz przełożenie tego na ekran, żeby to było wiarygodne w wykonaniu młodych aktorów, których tu mamy naprawdę wielu, też wymagało pewnej od nas pracy, żeby im to uświadomić. Bo nie zawsze w szkole młodzież teatralna ma, młodzież akademicka ma możliwość dotknięcia takich rzeczy. Dobrze, kiedy ma. Ale to jest przedłużenie pewne tej ich edukacji, przynajmniej moich studentów tutaj na tym etapie. No to uznaliśmy, no Jarek przede wszystkim, że to jest bardzo, bardzo ważny ten język. Odpowiadam na pytanie pierwsze. Sprawa języka była dla nas ułatwieniem dużym było to, że Piłsudski zostawił bogatą spuściznę na papierze. Dużo napisał po prostu, więc my przeczytaliśmy większość jego pism i to pomogło nam wystylizować jakby te dialogi. One są wystylizowane, one nie są dokładnie napisane językiem XIX-wiecznym czy z początku XX wieku, bo pełna stylizacja by przeszkadzała jakby w odbiorze. No pewnie stanowiłaby jakąś blokadę, zwłaszcza dla młodego odbiorcy. To prawda. I było tam dużo zabawnych odkryć. To właśnie dzięki temu, że Piłsudski pozostawił po sobie te pisma, a on znany był z ciętego, ostrego ozorka języka i z rozmaitych takich jakich mocnych powiedzeń, które padają w naszym serialu w różnym kontekście, pozwoliło nam to zbliżyć się do takiego języka potocznego, języka codziennego, którym rozmawiali bohaterowie na przełomie XIX-XX wieku. Odkryciem było na przykład to, jedna rzecz, że tam pewnie pojawią się krytyczne głosy, jak to, oni cały czas mówią facet, facetów, bo trzeba na facetów, przecież to jest współczesne. No otóż nie. Otóż to słowo pada cały czas. Na kartach, w tych zapiskach Piłsudskiego, więc stare słowo po prostu, które zostało odgrzebane przez współczesny żargon. Ja z radością zwróciłam na to uwagę i na ten język, ponieważ to jest, myślę, ogromna wartość. Ja powiedziałam, że państwo są współautorami scenariusza, ale przecież pan Jarosław jest również producentem kreatywnym, pani Ewa znakomita aktorka, także widzimy ją na ekranie jako ciotkę, Stefanię Lipmanównę, ciotkę Piłsudskiego, ale także reżyseria, praca z aktorami, to było pani zadanie. To rozmawiamy też przez chwilę o aktorach, o tym, kogo widzimy, bo kolejna wartość dla mnie to jest to, że mam okazję zobaczyć twarze, które nie są dla mnie opatrzone, których nie widziałam wcześniej. Rzeczywiście tych twarzy, zwłaszcza młodych aktorów, jest mnóstwo. Jest tutaj mnóstwo i my, to jest dla nas, my uważamy to za duży sukces, zobaczymy jak oceni to widz, ale dla nas to jest bardzo ważne, że udało nam się zgromadzić grupę młodych ludzi, bo tych, których znamy, mieliśmy również na przykład przez chwilę pana profesora Jana Englera, tak, który nam się tutaj... Już nie wróci w następnych Nie wróci, odcinkach. Ale zgodził się i wiedział, że tyle to będzie tylko trwało. Udało mi się przekonać Janka Englerta, żeby wziął udział w tym, z czego jesteśmy bardzo dumni i jesteśmy bardzo szczęśliwi. Zresztą pan Jan grał u nas przecież w czasie honoru. W czasie honoru też. To był taki pomysł w zasadzie, żeby zacząć od tego, że zaznacza się na samym początku ikona jakby polskiego serialu, a potem zaczynamy snuć serial nowej generacji, w którym po prostu pojawiają się zupełnie nowi ludzie, zupełnie nowe twarze, fantastyczni aktorzy, że mają przed sobą wielką przyszłość i to no, jest... Jeżeli tam... będą mieli szansę pokazać to, co potrafią i rozwijać się, to na pewno. Grześ Otrębski, który gra Piłsudskiego, uważam, że to jest bardzo trafiona obsada, bardzo, bardzo się upieraliśmy z Jarkiem i nie mieliśmy wątpliwości co do niego. Mamy też tam innych wspaniałych aktorów. Czarek Kołacz, który gra Wojciechowskiego, też uważam, że bardzo się sprawdził. Marek Nędza, który nie grał jeszcze właściwie w serialach, jest już troszkę dojrzalszym aktorem, ale też wspaniałym. Dmowskiego będzie grał, gra. Janek Butruk, jeszcze student szkoły teatralnej. Walery Sławek, wspaniały chłopak. No myślę, że no, wielu, no nie będziemy chyba wymieniać wszystkich tu aktorów. Nie, ale wspomniałaś właśnie to, że te postacie historyczne i nawiązując do początku naszej rozmowy, Piłsudski jest jednym z bohaterów, ale tu występuje cała plejada prawdziwych postaci historycznych we swojej wczesnej, młodej odmianie. Więc jest Stanisław Wojciechowski, późniejszy prezydent, którego później obali Samże Piłsudski, ale w tym momencie, kiedy pokazujemy, to są przyjaciółmi na śmierć i życie. Jest Walery Sławek, późniejszy premier. Sulkiewicz. Jest Aleksander Sulkiewicz, wielki przyjaciel Piłsudskiego, Tatar z pochodzenia. Roman Dmowski, jego wielki antagonista i rywal w sprawach erotycznych. Tomasz Arciszewski, Aleksander Prystor. To są wszystko postacie autentyczne, które dzięki temu, że akcja zostaje przeniesiona do ich młodości, zyskują taki no, odświeżony jakby wymiar. 13 odcinków ta seria liczy. Tak. Ja mówię ta seria, bo tak się spodziewam, że być może coś więcej jeszcze. Patrzę Państwu w oczy teraz. Czy coś możemy spodziewamy powiedzieć? Spodziewamy się, że tak. Nie, chcemy zrobić jeszcze jeden sezon, ponieważ my opowiadamy historię o dżentelmenach z browningami w płaszczach i kapeluszach. I ta historia toczy się tak do roku 1914. My kończymy w roku 1908. Chcielibyśmy pociągnąć to w drugim i ostatnim. Jeszcze te 6 lat. Ostatnim sezonie, te 6 lat. Czyli do wymarszu pierwszej kadrowej i do tego momentu, w którym młody Piłsudski staje się Piłsudskim w Maciejówce i z wąsem. I ten Piłsudski w Maciejówce i z wąsem to już jest zupełnie inna ten historia. Ten właśnie, który zwykle staje nam przed oczami. No tak, właśnie. To jest inna historia. To nie jest nasza historia. Albo ten, którego słyszymy, kiedy mówi o trąbie, do której mówi, prawda? Ale jeszcze o kobiety bym zapytała, bo mówimy tutaj tylko, myślę, nie byłabym sobą, gdybym nie zapytała o bohaterki, bo one też się pojawią na pewno. Pojawi się Maria Juszkiewiczowa, Kuberska Joasia, która uważam pięknie też swoją postać tutaj zagrała i spełniła swoją funkcję. I jeszcze się potem pojawi się również druga żona, Ola Szczerbińska. Piłsudski na szczęście był człowiekiem kochliwym, więc dostarczył nam, jego życie dostarczyło nam materiału do tego, żeby w sposób wiarygodny opowiadać. Żeby taką awanturniczą wręcz historię opowiedzieć. Również o kobietach. O kobietach. Również o pierwszej kobiecie, o Leonardzie, którą poznaje na Syberii. No to pierwsza wielka miłość. To jest wielka miłość syberyjska. No ale to też, czy Maria, czy Aleksandra, to też no, działaczki aktywne, więc wydaje mi się, że tutaj... No tak, jego tam zawsze coś musiało w tej kobiecie zafascynować. Nie wystarczyło tylko, żeby była piękną kobietą. Coś musiało w niej być takiego, co mu ułatwiało i utrudniało życie, tak jak bym powiedziała. No jedyną kobietą, która mu nigdy nie utrudniała życia, jestem ja, czyli ciotka Stefa. Także, miała do niego słabość, to widać. Tak, miała do niego słabość i tak było, że ona wybrała go sobie, to był ten jeden jej siostrzeniec, którego ona bardzo, bardzo, bardzo kochała i jakoś wierzyła w niego i wspierała. No był takim jej troszeczkę drugim życiem, myślę. Jeszcze chciałabym Państwa zapytać o tę stronę realizacyjną, bo z tego, co gdzieś wyczytałam, to na przykład Wilno, to co widzimy, te lokacje, te ulice, to jest Przemyśl? Wilno to jest Przemyśl. Tak. Także jak pani pojedzie do Przemyśla, to proszę pamiętać. To można to znaleźć, to jest Wilno. Ale proszę trochę opowiedzieć też o tym szukaniu, no tej przeszłości jednak. To było wielkie przedsięwzięcie logistyczne, ponieważ to była ogromna ilość lokacji. Mamy ogromną zmienność. W zasadzie jest to 13 odrębnych filmów. Każdy opowiada pewną dosyć autonomiczną historię, ponieważ opowiadamy tak 20 lat jakby z życia tej grupy spiskowców, którym przewodzi Piłsudski. I za każdym razem ta historia się zmienia, czasy się zmieniają, sytuacja samego Piłsudskiego i jego ludzi się zmienia. Jesteśmy gdzie indziej. Ta zmienność powodowała, że z ekipą żeśmy się przenosili ciągle, a to z Warszawy do Przemyśla, a to do Lublina, a to gdzieś do Trakiszek na granicy polsko-litewskiej. Potem z tych Trakiszek jedziemy 400 kilometrów do Chabówki koło Rabki, żeby nakręcić pociąg. Więc tak, to było bardzo, bardzo, bardzo uciążliwe, bardzo skomplikowane. Nie powiem, że uciążliwe, bo to był fan. To było skomplikowane. Ale dla ekipy to trudne właśnie, bardzo trudne, bo też i przerzut, i aktorów, i to jest po całej Polsce, kiedy to się tak rozsiewa, każdy ma swoje wystąpiło zajęcia, tam ponad 300 postaci. Bardzo dużo więc osób. To też pokazuje pewien taki rozmach inscenizacyjny, jakby, że jesteśmy w nowych miejscach, ciągle z nowymi postaciami. Oczywiście jest cały czas ta grupa, ta bazowa, naszych głównych bohaterów, ale otoczenie się ciągle zmienia. Bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie. Ewa Węcel, Jarosław Sokół. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i Młody Piłsudski. No dzisiaj drugi odcinek. Zapraszamy. Zestaw powiększony. I tym zaproszeniem właściwie już prawie kończymy. W Berlinie wręczono wczoraj europejskie nagrody filmowe. Faworyta Olivia Colman, Antonio Banderas, Zimna wojna z Nagrodą Europejskiej Publiczności. To wszystko bardzo cieszy, ale też po raz pierwszy wręczono europejską nagrodę filmową dla najlepszego serialu, dla Babylon Berlin. Więc czekając na trzeci sezon tej produkcji, zostawiamy dziś Państwa z Sewerią. Elżbieta Malinowska, Katarzyna Borowiecka. Dziękujemy. Do usłyszenia. Du Asche zu Staub, dem Licht geraubt, doch noch nicht jetzt. Wunde warten bis zuletzt. Ozean der Zeit, ewiges Gesetz, zu Asche. Doch noch nicht jetzt. Zu Staub, dem Licht geraubt, doch noch nicht jetzt. Wunde warten, doch noch nicht jetzt. Wunde warten bis zuletzt. Das bloße Hauschen nach dem Wind, wer weiß es schon genau. Die Uhr an deiner Wand, sie ist gefüllt mit Sand. Leg deine Hand in mein und lass uns ewig sein. Du frisst nun deine Wahl. In Glück und Qual, doch kann ich dir verzeihen. Du bist dem Tod so nah, und doch dein Blick so klar. Erkenne mich, ich bin bereit und suche die Unsterblichkeit. Ogłoszenie społeczne. Myślisz, że niepełnosprawni są gorsi? Wolniejsi? Słabsi? Myślisz, że sport niepełnosprawnych jest po prostu nudny? Zmień myślenie. Wejdź na www.ekstrasprawni.pl. Zobacz coś ekstremalnego. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy